أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستوي الأمران değil mi? Evet, İdmar ala şeriteti tefsir makamında, mevkiinde vak olan ismin hükümlerini okuyorduk. Evet, ilk olarak neyi okuduk? Nasip muhtar, ref muhtar, nasip caiz. Ondan sonra nasip muhtar, ref caiz. Şimdi de ve yestevil emran. İki işte müsavidir. Ve yestevi müsavi olur. El emrani o iki iş. Yani er ref'u ve nasbu. Ref'ten nasb'tan müsavidir. Yani mütekellim isterse nasbı tercih eder, isterse de ref'i tercih eder. Ne nasbın daha güçlü olduğuna delalet eden bir karine ne de ref'in daha güçlü olduğuna delalet eden bir karine yok. Eşit. Fi mitli. Zeydun kâme ve amran ekremtuhu indehu ev fi darihi. O kaydı mülahaza edeceksiniz. Yoksa olmaz. Tamam. Zeydun kâme ve amran ekremtuhu indehu ev fi darihi. Tamam mı? Yoksa bağlantı olmaz yani. Zeyder Ağacı bir zamir lazım yani. Tamam. Zeydun kâme ve amran diye okursun. Ve amran ekremtuhu ve amrun ekremtuhu fi darihi ve amran ekremtuhu fi darihi. Ya indehu ya fi darihi orada olacak. Tamam. Yoksa olmaz. Kayıtlayacaksın yani. Evet. Ve illa la yasihul atfu ala suğra. Suğraya atıf caiz olmaz. Li ademi damir. Damir bulunmadığından dolayı. Çünkü matup, matup aleyh hükmündedir. Matup alette bulunan, onda da bulunacaksın. Kame cümlesine atıf yapıyorum diyeceksin. Kame'de zeydar ağacı zamir var. O zaman ve amran ekremtuhu fi darihi. Orada da olacak. Şimdi burada iki tane cümle var bak. Zeydun kâme cümlesi birincisi. Zeydun mübteda, kâme fiil, tahtında hüve fail, fiil fail cümle, cümlesi cümleyi fiili, irabta mahalli yok cümle ibtidai. Şimdi sen bunu ve amrun amr da ekremtuhu fi darihi amr da ben Zeyd'in evinde ona ne yaptım? İkram ettim. Amrun mübteda. Ekreme fiil. Tu fail. Hu mef'ulü bih. Fiil fail cümle. Cümlesi cümle fiil. İraftan mali merfu. Amrun mübtedasının haberi. Amrun mübteda. Ekrem tu haber cümlesi. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümleyi. İsmiye. İraftan mali yok. On harften bir olan vav ile Zeydun kâme cümlesine mahtup. Olur mu? Olur. İsim cümlesini atfetmek de güzeldir. Tamam. Peki yok. Diyorsun ki ben diyorsun bunu orada bir de kâme cümlesi var. Haber vakonu. Ben oraya atfedeyim. Olur. Atfedebilirsin. Dedin ki ve Amr'a ekremtu, ben ona ikram ettim. Zeydün Zeyd kâme kalktı ve ekremtu, ben ikram ettim Amr'a fi darihi. Zeyd'in evinde ben de Amr'a ne yaptım? İkram ettim. Ekreme fiil tu fail, fiil fail cümle, cümlesi cümle fiili, irafta mahalli merfu, kâme cümlesi, kâme cümleyi suğrası üzerine mahtu. İkisi de olur. Demek ki cümleyi suğraya atıp yaparsak İrab'da malum merfu oluyor. Değil mi? İrab'da malum merfu oluyor. Yok, cümleyi kübra üzerine atıf yaparsak Zeyd'in kavme cümlesine, o zaman isim cümlesi oluyor. Peki. İkisi de olur. İstersen Zeyd'in kavme cümleyi iptidaiyesi üzerine atıf yap. İstersen de haber vak olan cümleyi sonra kavme üzerine ne yapabilirsin? Atıf yapabilirsin. Tamam. Bu da böyle. Peki, ve yecibu vacip olur, ne en nasbu. Nasip vaciptir. Nasbul ismi el mezkur. Yani el vakı fi mezannil idmari ala şeriyatı tefsir. Ala şeriyatı tefsir makamında vakı olan o ismin mensup olması vacip oluyor. Neden sonra? Bade harfi şartı, şart harfinden sonra. İn, lev. İn ve lev kastediliyor. Niye? Emma işareti yeyi. Çünkü hatırlıyorsun, arkada geçti. Ref muhtar nasip caizdir demiştik. Daha ve keda yecibu nasbuhu bade harfi tahdidli. Tahdid harflerinden sonra. Hella, ella, levla, levma. Bu dört tane. Tamam. Evet, bunlardan sonra nasip vaciptir. Niye nasip vacip oluyor? Li vucubi duhulihima. Li vucubi duhuli harfi şartı ve harfi tahdid. Harfi şart ve harfi tahdid dahil olması vaciptir. Alel fiali fiile lafzan ev takdiren. Lafzan veya takdiren orada ne vardır? Şart vardır. Şart fiili vardır yani. O fiil ya lafzen mezkürdür veyahut da hasfedilmiştir yani. Ama fiil var. Örnek nahvu. İn Zeyden. İn Zeyden. İn Zeyden. Darabtehu darabeke. İn Zeyden. Eğer Zeyd'i darabtehu onu dövdünse darabeke. Darabe döver ke seni. O Zeyd de seni ne yapacaktır? Dövecektir. İn Zeyden. Bu nedir? Misalün harfi şartı. Harfi şartın örneğidir. İn darabte Zeyden darabtehu darabeke. İn darabte Zeyden darabtehu. Eğer sen Zeyd'i döversen darabeke, o da seni ne yapacak? Ve ella Zeyden darabtehu. Ella Zeyden. Ella darabte Zeyden darabtehu. Bu da harf-i tahdidin örneği. Ella Zeyden darabtehu. Zeyd'i dövmemen gerekirdi. Niye dövdün Zeyd'i? Dövmemeliydin. Dövmemen lazımdı. Ella Zeyden darabtu. Ella darabte Zeyden. Zeyd'i dövmeyeydin ya. Niye dövdün? Tabi maziye dahil olduğu zaman tendim ifade eder diyorlar. Muzariye dahil olduğu zaman teşvik ifade eder. Mesela ella darabte dövmemen lazımdı. Dövmemen gerekirdi. Niye dövdün yani? Kınama oluyor yani. Ella tadribu, dövmez miydin? Niye dövmedin ki? Döveydin ya. Ella tadribu. Muzari dahil olsa teşvik. Dövmez miydin? Döveydin yani. Niye dövmedin ya? Yapaydın. Manasıdır. Bu da bitti. Evet, şimdi bazen de şimdi bir sual ortaya çıkıyor. Onu şimdi cevaplayacak da. Şimdi bazen İzmar ala şerit tefsir makamında imiş gibi görülür bazı isim. İnsan öyle vehmeder onu. İzmar ala şerit tefsir makamında olan bir isim gibi zanneder. Aslında dikkatle incelendiği zaman görülür ki İzmar ala şerit tefsir makamında olan bir isim değildir. Çünkü İzmar ala şerit tefsirin şartlarını önceki derste gördük. Onlar uygulandığı zaman bakarsın ki yok. O değil. Ama ilk bakışta ne diyorlar ona? Badi'in nazar yani. İlk bakışta insan düşünür ki bu isim ma'udmir amiluhu ala şerit tefsir kısmındandır. Oysa ki oradan değildir. Niye? Bakıyorsun hemze-i istifamdan sonra gelmiş. Hemze-i istifamdan sonra geldiği zaman da nasip muhtardır. Bakıyorsun merfu olmuş. Yani merfu geliyor. Hiç mensup rivayeti yok. Halbuki orada nasip muhtar. O zaman bir duracaksın. Bir bakacaksın. Acaba belki idmar ala şerit tefsir değildir. Yani ma'udmir amiru ala şerit tefsirden olmayabilir yani. Her şimdi sen kendine sonra bir fiil gördün, o fiil onda amel etmemiş, zamirinde veya mutallakında amel ediyor diye. Sen diyebilir misin bu ma'udmir ala amiluhu ala şerit tefsirdir? Diyemezsin yani. Şimdi ona bir örnek verecek. Diyecek mesela, ezeydün zühibe bi'yi. Şimdi bak, ezeydün zühibe bi'yi. Ezeydün zeyt midir zühibe bi'yi, götürülen? Zühibe götürüldü bihi o. Götürülmüş olan Zeyd mi? Şimdi burada bakıyorsun Zeydün Zeyd. Ha. Ba'dehu fi'lun. Tamam fiil var zühibe. Müşteğilun anhu bi damirihi. Evet damirini damir etmiş. Zühibe bi. E peki çok güzel. Zeyd o zaman ma'udmira amiluhu ala şeriyatı tefsir makamında hemzeden sonra gelmiş ezeyden zühibe bi muhtar olan o. Ama bu ezeydün zühibe bi. Niye? Çünkü bak bu ma'udmira amiluhu ala şeriyatı tefsirden değil. Niye? Diyordu ki orada hatırlarsan lev sulyata huve ev münasibuhu lenasabahu. Eğer o fiil veya onun münasibi o ismin başına geçirilirse onun nasbederdi. Zühibe'nin kendisi geçirilirse geçirilemez. Zühibe çünkü lazımdır. Meçhul olarak zaten ne yapamam? Nasbedemez. Geç. Zühibe bile kazandığı mana ki ne oluyor? Üzhibe. Götürüldü. Üzhibe de zeydi ancak refeden. Nasbedemez. İki mefule geçmiyor ki. Zeyd'i nasip etmiş olsun. Meful konumunda olan ezhebtü zeyden tüy hasp edince Zeyd ne yapıyor? Naib faiz konumuna geçiyor. Dolayısıyla ne kendisi ne de münasibi ne yapamıyor? Nasip edemiyor. Anlaşıldı. O zaman Zeyd burada ma'udmira amiluhu ala şeriyatı tefsir değildir. Şimdi bunu cevaplayalım. Veleyse değildir mitlu ezeydün zühibe bihi, ezeydün zühibe bihi gibi örnekler değildi. Tamam. Ezeydün zühibe bihi gibi örnekler değildir. Neyden? Minhu min babil idmari ala şeriyatı tefsir. İdmar ala şeriyatı tefsir babından değil. Yani ilk bakışta belki ma'udmira amiluhu ala şerit tefsirden düşünülebilir. Dolayısıyla efendim burada nasb muhtardır. Çünkü bu mezkür isim harfi istifamdan sonra vak olmuştur. Ama taammukun nazar ince ince bakıldığı zaman, bakış değerle derinleştirildiği zaman anlaşıldı ki bu ondan değildir. Yani her ne kadar ismun ba'de fi'lun müşteğilun anu bi damirihi, oraya kadar evet, oraya kadar tarif şamil oluyor olsa bile, lakinnehu leyse bi haythu lev sullita huve aleyhi ev münasibuhu le nasabahu. Lianne zühibe bi la ya'malun nasbe, nasbe amel etmez. E fekeda münasibi üzhibe, üzhibe de ne yapamaz? Amel edemez. Öyleyse ferref'u İza kana'l emru kedalike ferref'u ref'u zeyd fil misalil mezkuri, bu zikredilen misalde zeydin merfu olması nedir? Vacibun, vacibdir. Ferref'u, ferref'u yani ref'u zeydin fil misalil mezkuri vacibun bil ibtida. İbtida olmak üzere merfu olması vacibdir. Ve nasbuhu gayru caizin. Anlaşıldı? Ve keza yani mislu ezeydun zühibe bihi gibidir. Ve keza ne demek? La yecuzu nasbuhu bel yecibu ref'uhu. Ref'i vaciptir. Nasb-ı caiz değildir. Ve keza. Bu zarftır yani. Haber-i mukaddemdir yani. Ve keza. Ey mislu ezeydun zühibe bihi fil hükm, yani hükümde öyledir. Kavluhu Teala, Cenab-ı Rabbil Alemin'in nazm-ı şerifi de aynı ezeydün zühibe bi gibi idmar ala şeriatı tefsir değildir. Ref vaciptir. Küllü şeyin fealuhu fiz zübür. Küllü şeyin fealuhu fiz zübür. Küllü şeyin, her şey, her şey, nasıl her şey? Fa'aluhu, onların yaptıkları her şey nerede mukayyettir? Fiz züburi, amel sahifelerinde mukayyettir, amel sahifelerindedir. Zübur yani kitap manasına, orada mezbur yani. Hepsi yazılmış. Mektup. Fi sahaifi a'malihim. Amellerinin kaydolunduğu sahifelerdedir. Evet. Leyse min babi ma udmira amiluhu ala şeritati tefsir li fesadil ma'na. Buna da öyle diyoruz. Tamam. Leyse min babil idmari ala şeritati tefsir li fesadil ma'na. Şimdi her ne kadar zahirde baktığın zaman ma udmira amiluhu ala şeriatı tefsire giriyor. Giriyor ama mana itibariyle mana hoş olmuyor yani. Çirkin oluyor o zaman. Şimdi niye? Eğer ki siz bunu külle şeyin fealuhu fiz zubur dediğiniz zaman külle şeyin her şeyi her şeyi fealuhu o her şeyi yaptılar. Yaptıkları her şeyi nerede yaptılar? Fizzübür. Amel sayfelerinde yaptılar. Yaptıkları her şeyi amel sayfasında yapmadılar. Yaptıkları her şey amel sahifelerindedir. Orada mukayyettir yani. Evet. Şimdi illetini şöyle ortaya koyuyor. Diyor ki liyennehu. Çünkü levcu ile minhu. İdmar ala şerit tefsir babından kılınırsa lesarat takdiru. Takdiri kelam şöyle olur. Fealu külle şeyin fiz zübür. Fealu yaptılar. O insanlar, o mahluklar. Külle şeyin her şeyi fiz zübür. Amel sayfasında yaptılar. Fekavluhu fiz zübür. Fizzübür lafzı, inkâne eğer olursa müteallikan bi faalu, Faali ve müteallik olursa fesedel mana. Mana fasit olur. Niye mana fasit olur? لِيَنَّ السَّحَائِفَ اَعْمَالِهِمْ. Çünkü amellerinin sayfeleri leyset değildir. مَحَلَّنْ لِفِعَلِهِ. Fiillerinin mahalli değildir. Değil mi? لِيَنَّهُمْ. Çünkü insanlar لَمْ يُوْقِعُوا ف۪يهَا فِعْلًا. Orada hayır olsun şer olsun bir fiil gerçekleştirmiş değiller. بَلْ بِلَكِيسْ el-kiramul katibun, o değerli melekler, evka'u fiha kitabete ef'alihim. Onların yaptıkları fiilleri oraya ne yapmışlar? Yazmışlardı. Peki ve inkâne sıfeten li şeyin, eğer şey lafzının sıfatı olursa, fizzübürü'yü sıfat yapalım efendim. Külle şeyin her faalu, yaptılar külle şeyin her şeyi. Öyle her şey ki fi zübri. O amel sahifelerinde olan her şeyi yaptılar. Hmm. Demek ki amel sahifelerinde olmayan bir şeyler de mi var yani? Bu da maksudun hilafına bir mana çıkar. O inkâne sıfeten li şeyin. Ben onu efendim faaliye mütallık kılmıyorum. Ne yapıyorsun fi zübri? Ben zarf-ı mustakar yapacağım. Hmm. Tamam yap. Zarf-ı mustakar yaptığın zaman zarf-ı mustakar kelamda dört şekilde vak olur. Ya müptidaya haber olur. Hmm. Ya marife olan dil hale hal oluyor. Hmm. Ya nekreye sıfat olur. Burada şey nekredir? Onun sıfatı. Hmm. Sıfat yaptın. Ya bu da ma ennehu hilafun. Ma ennehu. Bu da nedir? Efendim bu da maksudun hilafınadır. Yani ayetin zahirinin hilafına oluyor. Ma ennehu hilafu zahiril ayeti. Ayetin zahirine muhalif. Fatel ma'nel maksud. Maksud olan mana ortadan kalkmış oluyor. Çünkü anlatılmak istenen şey şudur. İnsanların yapa geldikleri bütün ameller mesturun fiz zübür yani. Mektubun fiz zübür. Amel sayfelerinde mukayyettir. Halbuki buna göre ne oluyor? Amel sayfelerinde olan her şeyi yaptılar. Amel sayfelerinde olan her şeyi olmadı ki. Olmadı. Ve ayeti de mutabık oluyor. Küllü sagîrin ve kebirin müstatar. Küçük büyük ne varsa hepsi mektuptur diyor. Hepsi yazılmış. Evet. Amel sayfasında olan şeyleri yaptı. Yani yaptılar neyi? Amel sayfasında olan şeyleri yaptılar. Halbuki küçük büyük ne varsa hepsi amel sayfasında mektuptur, mukayyettir. Bu da bitti. Şimdi bir soru gelecek. Musannif Hazretleri ona cevap verecek burada. Şimdi arkada anlatmıştık. Dedik ki ma'udmira amiluhu ala şeritati tefsir makamındaki bir isim. Efendim. Kendisinden sonra emir, nehi gelirse muhtar olan onda nedir? Mensup olmasıdır. Değil mi? Demiştik ki ila kana kablel emri evin nehi, emir veya nehiden önce vak olursa yuhtarun nasbu, nasip tercih. Peki bu söylediğimiz kurala göre ezzaniyetu ve zani feclidu külle vahidin minhuma miyete celde ayeti cellesinde efendim ezzaniyete ve zaniye feclidu külle vahidin minhuma miyete celde diye mensup olması muhtar. Ama bakıyoruz ki kurra ittifak etmişler ki ref okumaya. Ezzaniyeti ve ezzani okuyorlar. Hani emir neyden önce vakı olan ma'udmira amiluhu ala şeritati tefsir makamındaki isim mensup olması muhtar edin. Kurra niye böyle? Bir tek şaz bir rivayette ezzaniyete ve ezzaniye diye gelmiş. Şaz rivayetin dışında herkes bunu merfu okuyor. Peki o zaman işte madem böyle oldu, naib uleması bu sefer muhtaç oldular. Bunu ne yapmaya? Bu meseleyi beyan etmeye. Bundaki işkali ortadan kaldırmaya muhtaç oldular. Ya diyeceksin ki bizim kaide burada bozuldu, kaidemiz tutmamış. Ya da bu problemi ortadan kaldıracağız. Musannif Hazretleri şimdi buna işaret ediyor. Bu çözüme işaret ediyor yani. Ve nahvu ezzaniyetu ve zani feclidu külle vahidin minhuma miyete celde. Aynı şekilde es-sariku ve es-sarikatu faktav eydihuma. O da. Evet. Bu ve benzeri yerler. El-fa'u fihi. Oradaki fa, yani feclidun evvelindeki fa, evet, ne manasıyla irtibatlıdır? Bir mana şartı. Şart manasıyla murtabıttır. Yani şartın cevabına dahil olan fa'dır. Şart manasıyla irtibatlıdır o. Şart manasıyla alakası vardır. Dolayısıyla cezanın cüz'ünde bulunan, mevdu olan bir fiil ne yapamaz? Mahkabrine amel edemez. Dolayısıyla zaten merfu olması lazım geliyor. Birincisi bu. Birinci cevap. Bir mana şartı. Şart manasıyla mürtebittir. Kime göre? İndel müberridi, imam müberride göre. Yani cümle tek bir cümledir. Cümle tek bir cümledir. Fakat müpteda ve haberden mürekkep olan bir cümledir. Fakat buradaki müpteda şart manasını koltuklayan müptedadır. Şimdi diyor ki ezzaniyetu nasıl bir kelimedir? İsmi faildir. Bizim bir kuralımız var. Biz diyorduk ki ve emmel lamu dâhiletu ala sıfati fekâle ekseruhum innehu ismu mevsulin. İsmi mevsuldür. Yani ezzaniyetu ve zâni demek elleti zenet vellezi zena feclidu külle vahidin minhuma miyete celde demektir. Elleti o kadın ki zenet zina etmiştir. Vellezi o erkek ki zena zina etti feclidu öyleyse vurun külle vahidin minhuma onlardan her birerine vurun, miyete celde yüz değnek vurun. Şimdi elif lam burada şart manasında mıdır? Evet, şart manasındadır. İsmi fail de orada, onun sılesi midir? Sılesidir. O zaman müptedanın haberi olan feclidu da burada nedir? Ceza gibidir. Ceza gibi. Peki fa da nedir? Şartı cevaba bağlayandır. Değil mi? Evet. Cezanın cüz'ünde olan, cezanın cüz'ünde bulunan bir amil makabını ne yapamaz? Amel edemez. Öyleyse femtena'a mümtenidir. Ne mümteni oldu? Teslitul fi'lil mezkuri mezkür fiili musallat kılmak, mezkür iclidu fiilini geçirmek değil mi? Alâ mâ kablihu, mâ kablinde amel ettirmek mümteni oldu. Fete'ayyene fîhî er-ref'û. Öyleyse orada ne vacip oldu? Ref vacip oldu. Tamam. Birincisi bu. İkincisi. Vel âyetü âyet cümletâni müstakilletâni. Cümletani. İki cümledir. Müstakilletani birbirinden bağımsız iki tane cümledir. Kime göre? İnde sibeveyhi imam sibeveyhi. Ezzaniyetü vezzani bir cümledir. Feclidu külle vahidin minhuma miyete celde. O da ayrı bir cümledir. İmam sibeveyhi diyor ki ezzaniyetü müptedadır. Müptedadır. Evet. Muzafı hasfedilmiştir. Zani kelimesi de ona mahsustur. Ve bu müptedanın da haberi mahsustur. Ne yapalım? Hükmü zaniyeti Bak, hükmü zaniyeti ve zani fîmâ yütle aleyküm bâd. Hükmü zaniyeti, zina eden kadının hükmü ve zani, zina eden erkeğin hükmü nerede olucudur? Fîmâ yütle, fîmâ oradaki yütle okunacak. Aleyküm size eyyüel müminun, ey müminler size okunacak olan yerdedir. Neden sonra? Ba'du bundan sonra. Bundan sonra gelecek olan yerde zina eden kadının ve zina eden erkeğin hükmü vardır. Şimdi geldi. Feclidu. Feclidu da ikinci cümledir diyor. Ayrı bir cümle. Feclidu mahzuf şartın cevabıdır diyor. İrab'ın malim mecrum mahzuf şartın cevabı. İn sebete zinahuma in sebete, eğer sabit olursa zinahuma, o ikisinin zinası şer'an, yani şer'an onların zinası sabit olursa, neyle sabit olursa, işte biyerbaati şurada dört şahitle ev bil, bil ikrar veya da ikrar ile zinaları sabit olursa feclidu, o zaman ne yapın? Vurun. Kime vurun? Külle vahidin minhum ammiyeti celde. Onların her birine 100 sopa vurun. Tamam. Burada ne oldu o zaman? Fa, İmam Mübarrid gibi yine fa'i cevap oldu yani. Fa'i ceza oldu. Denilmiş ki buradaki efendim fa zaittir. Veyahut da işte tefsir içindir. De denmiş. Nedense densin. Dolayısıyla iki tane ayrı cümle yaptı İmam Sibevi. İki ayrı cümle yapınca, iki tane ayrı cümle olunca bir başka cümledeki amir kendinden ayrı olan bir cümlede ne yapamaz? Amel edemez. Yine ne olmadı o zaman? Bir, evet. Ve cüz'ül cümleti la yamelu fi cüz'i cümletin uhra. Başka bir cümlenin cüz'ünde amel etmez. Fe yemteni'u teslitu, öyleyse bu fiilin geçirilmesi mümtenidir. Fela yedhulu fil dabita, öyleyse bu anlattığımız kaidenin tahtına girmiyor. Fete ayyener raf'u, yine ne tayin etti? Merf olması tayin. Ve illa, ve illam yekün kezalik, böyle değil ise İmam Mübarrid'in dediği gibi ismi fail şart manasını koltuklayan müpteda olup da işte feclidi onun haberi değil ise, yani oradaki fa şart manasında, şart manasıyla mürtebit, alakalı değil ise veya İmam Sibeveyhi'nin dediği gibi cümle, ayet iki tane müstakil cümle değil ise kaidemizden dönmüyoruz. Fel muhtaru fiha, o zaman orada tercih edilen nedir? Fiha dirayet, en nasbu, nasip. Yani o zaman tercih edilmesi gereken ezzaniyete ve zaniye feclidü diye mensup olmasıdır. Tamam. Bu da bitti. Fakat nasbın tercih edilmesi Kur'an'ın ittifakıyla, yani ref'e ittifak etmelerinden dolayı batıldır yani. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Ya buradaki fa şart manasıyla mürtebittir, cevaptır veya da ayet iki tane müstakil cümledir. Dolayısıyla ref vaciptir demek gerekiyor. Kur'an böyle okumuştur. El-Rabi'u dördüncüsü. Şimdi geldik. Mef'ulü bin amilinin vücuben, kıyasın hasfedildiği yerler dört olup dörtten dördüncüsü. Birincisi semai olandı. İkincisi münadaydı. Üçüncüsü ma'ud bir amiluhu ala şeddir, iştigal idi. Dördüncüsü de et-tahziru, tahzirdir. Ve innema vecebe hazul fi'li fihi. Niye? Li zıykül vakti an zikrihi. Onu zikretmeye vakit yetmiyor. Daha tahzir, sakındırmak gerekiyor. Hemen söylemek gerekiyor. Amiliyle falan uğraşmak, amiliyle uğraşmaya vakit yok yani. لِذِيكُ الْوَقْتِ عَنْ ذِكْرِهِ وَهُوَ. Şimdi tahzir nedir? Sözlükte tahvifu şeyin an şeyin. Bir şey bir şeyden korkutmaktır. Bir şey bir şeyden uzaklaştırmaktır, sakındırmaktır. İstilahta ne demektir? مَعْمُولٌ, bir mamuldür. Yani ismun umile fihin nasbu bil mef'uliye. Mef'uliyetten dolayı nasb kendisine amel edilmiş isimdir. Et-tarika, et-tarika. Et-tarika, yoldan. Yoldan, çekil yani. Yolu serbest bırak yani. Yolu aç. Peki mamuldür, mensuptur. Bir takdiri ittaki takdiri. İlle ittaki olacak değil, ihzer de olabilir yani. Sakın, korun, kolla kendini. Tamam mı? Hazir. İttaki olur. Niçin? Tahziran sakındırmak için. Mimma badehu, ma badinden ne yapmak için? Sakındırmak için. Yani ondan sonrasından sakındırmak için yani. Tamam mı? Diyor ki İyyâke vel hasede. İyyâke veya İyyâküm vel hasede. Ne demek? Kendinizi hasetten koruyun. Yani vav orada min manasına. Vav min manasına. İyyâke vel hasede. İyyâke yani ittaki nefseke minel hasedi. Kendini hasetten koru. Kolla. Yani haddir nefsek. Nefsini uzaklaştır. Ba'id nefsek. Nefsini uzak et. Veyahut da yani mabadinden sakındırmak amacıyla ittaki takdirle mensup bir isimdir. Veyahut da yani ma'mulun bir takdir ittaki yine ittaki takdiriyle ma'muldür. Yani oraya atfetmeyelim. Şimdi o tahziranı yaptık ya, oraya da atfedebiliriz onu da. İlk bir şey yapalım. Mamuldür. Zükira el muhazzeru minhu mukerrara. Zükira zikredilmiş el muhazzeru minhu. Kendisinden tahzir edilen şey mükerraran, mükerrer olarak zikredilmiş. Et-tarika. El-esede. Değil mi? El-gazale. Et-tarika. Yolu. Diyorsun. Yolu sakın mı? Yani yoldan sakın yani. Yağlı boya değmesin. Şimdi bunu ne yaptık? Bunu ev zikral muhazzeru minhu. Bunu şimdi iki türlü yaparız. Bak. Ma'mulun bi takdiri ittaki tahziran. Tahziran mef'ul mutlak yaparız. Tamam bak, takdiran. Nasıl yapacağız? Huzzira zalikel ma'mulu tahziran. Huzzira zalikel ma'mulu. O ma'mul tahzir edilmiş, sakınır tahziran. Evet, zikra el-muhazzeru minhu mukerrara. Tamam? Evet, zikra el-muhazzeru minhu mukerrara. Veyahut da şöyle yaparız. Mef'ulillah yapacağız yani. Evet, zikra zalika el-ma'mulu limaza tahziran fe yekun mef'ulen leh. O zaman mef'ulillah olur. Evet, zikra. Yani ya tahziran zikredilmiş, evet, zikra el-muhazzeru minhu mukerrara. Anlaşıldı. Evet. Yani buradaki zükira mahzuf olan huzira veyahut da zükira fiillerine matuftur yani. Anlaşıldı. Demek ki ne oluyor o zaman? Bu ittaki takdiriyle olan mamul ya tahzir için zikredilmiştir veyahut da mükerrer olarak zikredilmiş de dolayısıyla İttaki takdiriyle ne olmuş? Mensup mamul olmuş. Örnekleri verelim. Mislu. İyyâke vel esede. İyyâke vel esede. İyyâke. Kendini koru. Ne demek? İttaki nefseke. Kendini koru kardeşim. Sakın. Muhafaza et kendini. İyyâke. Mensuptur. Zamir-i mensup. Munfasıl değil mi? Mahallen mensup. Mef'ulü bi. Fiili nerede? İttaki. Yani ittaki nefseke. Kendini kolla. Vel esede. El vavu bimana min. Vav burada bimana mindir. Min manası. Yani minel esedi. Kendini aslandan kolla. Tamam. Vel esede de ne oluyor? Tamam, matuf oluyor burada. İyyâkiye matuf olmuş. Peki bu bir. İyyâke vel esede. Vavla kullanılmış. İkinci bir örnek veriyor şimdi. İyyâke ve en tahzife. Noktalı. Tamam. Tahzife değil, tahzife. Noktalı olacak. Bende var. Vav olabilir, olmaya da bilir. İkisini de söyleyecek zaten. Hı. Aha, ikisini de diyecek. Bende var o vav da. Bu camide var yani. Öbüründe yok. Metinde yok. Metinde yok. İyyâke, yine ittak nefseke, kendini koru, sakındır, neyden? Ve en tahzife, yani min en tahzife, vav, min manası ne? Min en tahzife, tavşana sopa atmaktan kendini koru, tamam, tavşana sopa atmak, sopayla onu dürtmekten kendini muhafaza et. Evet. Burada muhadzeru minhu birinci misalde esettir. İkinci misalde de hazb. Hazb. Yani tavşana sopayla vurmak. Bundan tahzir ediliyor. Ve tarika et tarika. İkincisi tekit lafzı. Et tarika et tarika. Yani burada da zükira el muhadzeru minhu mükerrara. Mükerrara zikredilmiş. Et-tarika, et-tarika. Yoldan, yoldan yani. Yolu kolla. Yola dikkat et yani. Peki. Ve tekulü, sen dersin. Şimdi birinci kısımda. Birinci kısım hangisiydi? İyyâke vel esed. İyyâke ve en tahzife. En tahzife. Bunlar da dersin. Değişik vecihlerini söylüyor. İyyâke minel esed. Vav'ı kullanmazsan min kullanırsın yani. İyyâke vel esed dediğin gibi, tamam mı? İyyâke minel esedi. Aslandan kendini uzak, kendini koru. Yani aslanı da kendinden uzaklaştır, kendini de aslandan uzaklaştır yani. Aslana yanaşma, bir şey yapma. Dolayısıyla aslanı kendine uzak tut, kendini de aslandan uzak tut yani. Evet. İyyâke vel esede dediğin gibi, İyyâke minel esedi. Onu da diyebilirsin. İyyâke ve min en tahzife. Ve min en tahzife. Yani ve en tahzife dediğin gibi, ve en tahzife dediğin gibi, en ve enne mevziinden ne oluyordu? Harfi cerası dilebilirdi. Ve min en tahzife. Ve min en tahzife. Ve min en tahzife. Noktalar. İyyâke ve min en tahzife. Evet. Başka ne dersin? Babı kaldırırsın. Hocam oraya mı yoksa atıf için mi yani? He? Yok. Yok ve en tahzife diyebildiğin gibi ve min getirerek de dersin. İyyâke ve min en tahzife. Yani kema künte sen diyordun ya tekulu kema künte tekul. İyyâke ve en tahzife. İyyâke ve en tahzife dediğin gibi ve en tahzife. Ve yanına ne getirir? Min getirir. Tamam mı? İyyâke min en tahzife. Sen vavu başındaki vavu mu diyorsun? O vav atıf. Ve İyyâke min en tahzife de. Ha onu iyi, iyi. O vav şey değil, o atıf. O. Şimdi birincisi yani, vavu kaldırdı. Vavu kaldırdı, yerine koydu. Min koydu yani. Ve en tahzife. Ve en tahzife. Vavu kaldır. Minen tahzife yani. Vav min manası ne ya? Vavu kaldırın min koyarsın yani. Ve min en tahzife atıf yapıyor da. Yani ve iyyâke min en tahzife. Tamam. İyyâke minel esedi ve iyyâke min en tahzife. Ve iyyâke kendini koru min en tahzife. Ve en tahzifenin yerine min en tahzife diyebilirsin. Başka? Vav'ı da kaldırırsın, min'i de kaldırırsın. Çünkü ne vav'a ihtiyaç var, ne de min'e ihtiyaç var. Onu da diyebilirsin. Bak, onu da diyebilirsin. Nasıl? İyyâke, İyyâke en tahlife. İyyâke en tahlife. İyyâke en tahlife ne takdiriyle olacak ama? Bir takdiri, min. Yani İyyâke min en takdif edilmektir. Yani min en takdif edilmektir. Anlaşıldı? Bir takdiri min. Şimdi ilk örnekte verdiğinde neydi birinci örnekte? Ve en takdife. Ve en takdife. Ondan sonra min en takdife. Ondan sonra vav'ı da kaldır, min'i de kaldır. En takdife. Ama ne takdirinde? Min en takdife. Anladın? Az önce o diyordun ya vav şey var mı, vav var mı? Sizde birinci şeyde vav yoktu da. He? İlk, ilk, orada işte vav olacaktı ya. Olacağını koyduğu gibi. He. O zaman ne anlamı var? Zaten gelmiş yani. Bir daha böyle demenin bir anlamı olur mu? He. Eğer vav yoksa zaten onu söylemiştin zaten. Şimdi burada getirip bunu söylemenin bir anlamı kalmaz yani. Anlacığım Molla Cami'nin ki doğru yani. İyyâke ve en takdife. İyyâke min en takdife. İyyâke en takdife. O üçüncü yani onu şimdi söylüyor. O metin şey değil. Burada da öyle. Yani doğru değil yani. Onun aşağıda söylemenin hiçbir manası yok. Anlamı yok. Peki bir takdiri min. Yani iyyâke min en takdife demektir. لِيَنَّ حَذْبَ حَرْفِ الْجَرِ Çünkü harfi cerin hasbı an, en ve enne en ve enne mevziinde harfi cerin hasb edilmesi kıyasun yani. Kaydedir Kur'an. وَلَا تَكُولُ Ama din diyemezsin. وَلَا تَكُولُ Diyemezsin. Ne diyemezsin? اِيَّاكَ الْاَسَدَ Olmaz. اِيَّاكَ الْاَسَدَ Ya diyeceksin ki اِيَّاكَ وَالْاَسَدَ Ya diyeceksin ki اِيَّاكَ مِنَ الْاَسَدِ Ama en takzibe dedim, en takzibe de dersen oradan minin hasbı caizdir. Ya. Çünkü harbicer oradan en ve enle mevzini hasb edildi ama elif lamdan harbicerin hasb edildiğine dair bir kural yok. Ya. Niye böyle diyemezsin? Limtina'i takdiri min, min takdir etmek caiz olmadığı için. Tamam. Evet. Haydi bakalım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve sahbi ecmaîn.